95.0 Açık Radyo'dasınız. İtabella'dasınız. İtabella'da bugün erken bir kutlama var. 22 Eylül 1958 tarihinde Pisa'nın minik bir kasabasında doğan ünlü tenör Andrea Bocelli bugün bizlerle olacak. 12 yaşındayken futbol oynarken kafasını çarptıktan sonra görme yetisini kaybeden Bocelli'nin babası Alessandro oğlunu bir müzik okuluna yazdırmaya karar veriyor. 6 yaşında piyano, daha sonra flüt ve saksafon çalmayı öğrenen Bocelli, yüksek öğrenimine hukuk okuyarak devam ediyor. Ama büyük müzisyenlerin yanında çıraklığını sürdürerek müzik hayatına devam ediyor. Şimdi Bocelli'nin unutulmaz yorumlarından biri bizlerle olacak. Belki birçoğunuz Sarah Brightman'la olan düetini daha iyi hatırlıyor olabilirsiniz. Ama biz şimdi erken kayıtlarından birini dinliyoruz. Bu parça İtalyan müziğinin uluslararası en büyük başarılarından birini temsil ediyor. Lucio Quarantotto tarafından yazılmış ve Francesco Sartori tarafından bestelenen Conte Partiro şimdi Itabella'da. Sogno all'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò paesi che non ho mai. Adesso sì, li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so non esistono più. Con te io li vivrò. Quando sei lontana sogno all'orizzonte mancano le parole. E io sì, lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te partirò. Che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì, li vivrò con te. Partirò su navi per mari. Partirò. Conte Partiro ile Andrea Bocelli radyonuzdaydı. Akşamları piyano barlarında çeşitli performanslar sergilerken pek çok yerel şarkı yarışmalarına katılmaya başlıyor. 1994 yılında 44. San Remo Müzik Festivali'nin ön eleme turunda Miserere ile ilk defa ün kazanıyor. Ve Yeni Gelenler bölümünde şimdi o zamana kadarki en yüksek puanları alıyor. Bu şarkıyı da Zucchero, Avenza Denizi'ndeki inzivası sırasında Puccini'nin eserlerinin büyük çoğunluğunu dinledikten sonra bestelemiş. Ve aslında Pavarotti için besteliyor. Fakat kader Andrea Bocelli'ye ilk ününü getiren parçadır. Şimdi Miserere, Itabella'da. Oh! Miserere radyonuzdaydı. 1998 yılında Bocelli, People dergisinin en güzel 50 kişisi listesine seçiliyor. Aynı yıl Quest for Camelot adlı animasyon filminin The Prayer şarkısı için Celine Dion'la bir düet yapıyor ve bu düet ona akademi ödüllerinde en iyi orijinal şarkı dalında adaylık kazandırırken Altın Küre ödülünü de sahip olmasına vesile oluyor. İşte şimdi bu düet The Prayer, Celine Dion ve Andrea Bocelli, Itarella'da. The Prayer dinledik Andrea Bocelli ve Celine Dion'dan. 1999 yılında Grammy ödüllerinde en iyi yeni sanatçı dalında aday gösterildi Bocelli. Aynı yıl Aria Sacra yani Kutsal Aryalar albümünü yayınladı ve bu onun 6. stüdyo albümüydü. Geleneksel Hristiyan bestelerini içeren bu albüm 5 milyonun üzerinde bir satışla Bocelli'nin bugüne kadarki ticari açıdan en başarılı klasik albümü değildi. Aynı zamanda tüm zamanların en çok satan klasik müzik albümüydü de. Bir solo sanatçının en çok satan klasik müzik albümü. Şimdi bu albümden Gano'nun Ave Maria'sını Andrea Bocelli yorumuyla dinliyoruz. Bir Gano bestesi olan Ave Maria dinledik Andrea Bocelli'den. Aslında planlamamıştım ama biraz kendim dinlemeyi canım çektiği için sizlerle birlikte dinlemek istedim. 1995 Viaggio Italiano albümünden Academy of Choir Art of Russia ve Moscow Radio Symphony Orchestra ile birlikte Andrea Bocelli'nin icra ettiği Schubert'in Ave Maria'sı şimdi radyonuzda. Maria. İki tane Ave Maria dinledik arka arkaya. Önce Gounod'dan, arkasından da Schubert'ten Ave Maria'ları Andrea Bocelli söyledi. 2001 yılında yayınlanan bir albüme gidiyoruz şimdi. Cieli di Toscana, Toskana'nın gökleri. Andrea Bocelli'nin 8. stüdyo albümü. 2001 yılının Ekim ayında piyasaya sürülen bu albüm Birleşik Krallık listelerinde 3. sıraya kadar ulaşıyor ki bu yabancı dilde bir pop albümü için gelmiş geçmiş en iyi konumlardan biri. Amerika'da bir numarada kendine yer buluyor bu albüm. Şimdi biz bu albümün açılış parçasını dinleyeceğiz. Pier Paolo Guarini ve Paolo Luciani tarafından yazılan bu parça daha sonra Bocelli'nin 2007 yılındaki büyük toplama albümü The Best of Andrea Bocelli Vivere'de de kendine yer bulacak. Bazıları bu parçayı belki Bocelli'nin ata binerken şarkı söylediği kliple hatırlayabilir. Bu bir aşk ilahisi. Melodramma radyonuzda. Questa mia canzone, inno dell'amore, te la canto adesso con il mio dolore, così forte, così grande che sognavo e adesso ti vedo ancora lì. Quanta nostalgia affresco di collina, io bianco che pazzia fu andarsene poi. Questa melodia, inno dell'amore, te la canto e sento tutto il mio dolore, così forte, così grande che mi trafigge. Il mio destino, amaro senza te. Andrea Bocelli'den dinledik Melodramma. 2011 yılında, biraz arayı atladım ama geri de döneceğim. Şöyle ki ilk ödülünü 14 yaşındayken Viareggio'da Margherita d'Oro ödülünü kazanıyor. Ve bu küçük yarışmayı O Sole Mio'yla kazanıyor. Ona ithafen 2011 yılında Central Park New York'taki bir konserinden New York Filarmoni Orkestrası ile birlikte söylediği O Sole Mio'yu dinliyoruz şimdi. Andrea Bocelli Açık Radyo'da. Dönüyorum. 2002-2007 yılları arasında pek çok turneyle ve konserle geçiyor. Bu sırada da albüm çalışmalarına hiç ara vermeden devam ediyor. Ve bu dönemde artık Bocelli sadece İtalya'da değil, dünya çapında tanınan en meşhur pop müzik tenörü diyelim. Ve dünya liderlerine konserler veriyor. Pek çok uluslararası turnelerde, konserlerde yer alıyor. Ve bunlardan en çok ses getirenlerden bir tanesi de 2003 yılında Pavarotti'nin düzenlediği Pavarotti and Friends konserleri. Bunlardan birine davet ediliyor ve birlikte Napolitan şarkılar söylüyorlar. O Sole Mio'dan sonra işte şimdi bir diğer Napolitan'ı dinleyeceğiz. Marechiaro da sevişen, ay yükseldiğinde sevişen balıkları anlatan pek şeker bir Napoliten dinliyoruz şimdi. Pavarotti ve Bocelli'den Amare Chiare şimdi radyonuzda. Quando sfonta la luna al mare chiara, puri di pisce incepano all'amore. Se remota la donna del mare, per la briezza cagnano colore. Quando sfonta la luna al mare chiara, al mare chiara in cesta. E la passione mia tuzzulea. No carofano ancora, in tana testa passa l'acqua per sotto e murmulea. A mare chiare in cesta una finestra. Bocelli ve Pavarotti'den dinledik Amare Chiaro Napoliten'ini. 2007 yılında Luciano Pavarotti hayata gözlerini yumduğunda Eylül ayında Bocelli Modena'daki cenaze töreninde Mozart'ın Ave Maria'sını söylüyor kendisine. Ve bu önemli bir icra olarak hatırlanır hala. Arkasından Ekim ayında yine bir diğer önemli bir albüm olan ilk Best Of'u, ilk toplama en sevilen şarkıları diyeceğimiz The Best Of Andrea Bocelli Vivere albümü yayınlanıyor ve bu albüm oldukça ses getiriyor. O zamana dek en çok tabiri caizse sükse yapmış Andrea Bocelli parçalarını içinde bulduğumuz bir albüm bu. Az önce dinlediğimiz Melodramma, The Prayer, Time to Say Goodbye ya da Conte Partiro ki bu albümde Sarah Brightman'la olan düetini dinleyebilirsiniz. Kendine yer buluyor. Biz şimdi bu albümden iki tane parçayı arka arka dinleyeceğiz. Öncelikle Lang Lang, ünlü piyanist Lang Lang ile birlikte icra ettikleri Io ci sarò. Arkasından da kendisine Sanremo galibiyeti getirmiş bir Zucchero parçası olan Il mare calma della sera dinliyoruz. Andrea Bocelli şimdi Itabella'da. Musica. Ma soffrirai accanto a te. Dentro l'immagine di te. Così persa nei miei occhi, mi portò la verità. Ama quello che non ha l'amore, amore mio. Se dentro l'anima tu fossi musica, se Andrea Bocelli'den dinledik Io ci sarò ve Il mare calmo della sera. 2007 yılında çıkan Best of albümünde yer alan parçalardı. 2008 yılına geldiğimizde yine pek çok televizyon şovunun yanı sıra uluslararası konserlerde ve turnelerde yer alıyor. Özellikle Uzak Doğu, Tokyo ve Seul turneleri oldukça kıymetli. Haziran ayına geldiğimizde İtalyan Cumhuriyeti'nin kuruluş kutlamaları için Piazza del Duomo'da, Milano'da 80 bin kişilik bir konser veriyor. Ve bundan birkaç hafta sonra da yine önemli bir organizasyonu olan Teatro dell'Opera di Roma'da Bizet'in Carmen'in de Ildikó Komlasi ile beraber, Macar mezzo soprano kendisi, Don Jose olarak sahneye çıkıyor. Bu birkaç başka işte Fransa Filarmoni ile birlikte bir kayıt yapıyor falan. Arkasından 2010 yılındaki Carmen Düetler ve Aryalar albümüne vesile oluyor diyelim. Şimdi bu sebeple bu vesileyle daha doğrusu La Fleur que tu m'avais jetée geliyor Andrea Bocelli'den, Carmen'den. Je m'enivre Que tu m'avais jeté, bir Carmen'den bir aryayla Andrea Bocelli bizlerleydi. Lucio Dalla'nın yazdığı belki de tarihin en başarılı, en kıymetli tenörlerinden biri olan Enrico Caruso'ya adanmış bir parçayla bitirelim. Bugün Itabella'da Andrea Bocelli vardı. Andrea Bocelli geçti Itabella'dan. Ben Cansın Sayesen. Bocelli'nin ilk albümü olan Romanza'daki Caruso kaydıyla kapatıyoruz. Sevgiler. Grida forte il vento, c'è una vecchia terrazza vicino al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce ed incomincia il canto. Te voglio al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia domenica. Senti il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri, ti fa scordare le parole, confondono pensieri. così diventò tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la bianca scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e incominciò il suo canto. Te voglio.